นะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังสายแรกจากสายของน้องแป้งครับน้องแป้งปัจจุบันอายุ33ปีนะครับแล้วก็น้องแป้งมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นแถวย่านบางกะปิโอ้โหใกล้บ้านผมเลยนะเนี่ยเหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้ว4ปีนะครับน้องแป้งให้ชื่อเรื่องนี้นะครับว่าเหตุหลังร้านนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันครับสวัสดีครับแป้ง สวัสดีค่ะ ครับผมแป้งครับตอนนี้แป้งโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ลพบุรีค่ะพี ่อยู่ที่ลพบุรีเหรอครับเสียงแป้งไกลมากเลยอ่ะ ไกลเหรอได้ยินไหมคะ นี่ดีขึ้นครับแป้ง โอเคค่ะ นะฮะอยู่ที่ลพบุรีแล้วฟังเดือดช็อกไงครับเนี่ย ผ่านหน้าทางไลฟ์สด Facebook อะค่ะ ทาง Facebook นะสัญญาณชัดเจนไม่มีกระตุกนะวันนี้นะ ไม่มีค ่ ะ ได้เลยครับแป้งมาวันว่ากันถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับเกิดขึ้นแถวย่านบางกะปิเมื่อ4ปีที่ผ่านมา ใช่ค ่ ะ ฮะคือยังไงหลังร้านนี้มันเป็นร้านลักษณะแบบไหนครับ เป็นร้านเหมือนเป็นร้านนั่งกินนั่งดื่มเนี้ยค่ะพี ่ แล้วแถวนั้นอะเหมือนกับว่าแป้งก็ไปนั่งรอเพื่อนไปนั่งรอเพื่อนแล้วก็ข้างหลังร้านก็จะเป็นร้านกว้างๆโล่งๆเลยก ็ คือเหมือนประมาณว่าก็จะเป็นร้านเปิดร้านข้าวร้านขายส้มตำร้านเหล้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะติดกัน ก่อนอยู่ก่อนถึงห้างเดอะมอลล์ปะ อยู่ในฝั่งตรงข้ามค่ะอยู่ตรงอยู่ฝั่งตรงข้ามเลย พี่นึกออกละพี่นึกออกละเราไม่พูดถึงกันนะพอละเราพี่พอจะนึกออกแล้วว่าตรงนั้นนะครับมางั้นแป้งมาว่าถึงเรื่องนี้ครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ คือแป้งลงไปกรุงเทพแล้วเพื่อนคือเพื่อนโทรมาบอกว่าแป้งมีเรื่องอยากคุยด้วยไปหาที่นั่งกินกัน ครับ แป้งก็ไปตรงไหนดีอะไรเงี้ยทีนี้บ้านเพื่อนก็อยู่แถวย่านๆนั้นก็เลยแล้วก็แป้งบอกว่าเดี๋ยวแป้งไปนั่งรอตรงไหนได้บ้างเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวแกข้ามถนนมาจากฝั่งเดอะมอลล์นะแล้วแกก็เดินมาสักประมาณไม่เท่าไหร่ก็จะมีร้านเหล้า อ ยู่ข้างๆจะเป็นแบบคือมันจะเด่นเลยคือไฟสีส้ ม ทีนี้แป้งก็ไปนั่งรอแป้งก็โทรหาเพื่อนก็แป้งบอกแป้งถึงแล้วนะเพื่อนก็รอตรงนั้นแหละเดี๋ยวสักประมาณ15 นาทีออกไป ครับ ทีนี้ก็นัดกันไว้สามคนอีกคนหนึ่งก็อะโทรอีกคนหนึ่งก็มาถึงละก็มานั่งพร้อมกันพอครบองค์ประชุมเสร็จปุ๊บก็นั่งกินกันไปทีนี้แป้งก็คือแป้งก็ไม่เคยเดินไปข้างหลังร้านวันนั้นเนี่ยก็นั่งกินกันได้สักประมาณตั้งไปถึงร้านประมาณสัก4 ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มได้ค่ะแล้วแป้งก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวมานะไปโทรศัพท์แป๊บนึงพอแป้งเดินไปหลังร้านนะคะพี่พอเดินไปมันจะเป็นร้านกว้าง ๆ เหมือนคือกว้างมากแล้วก็จะมีต้นไม้ทีเนี้ยแป้งก็เดินไปคือเดินไปด้วยความที่ไม่รู้อะค่ะก็เดินไปไปเห็นกระทงกระทงที่เคยเห็นกระทงใบตองไม่ใช่ใบตองไอ้เอาใบตองกระทงใบตองอะค่ะอยู่ประมาณสัก4-5 กระทงแต่ไม่ได้วางอยู่ต้นไม้ต้นเดียวนะคะคือวางอยู่ทุกรอบมันจะมีต้นไม้อยู่ประมาณ3 ต้นแล้วก็คือวางอยู่อย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เดินไปก็เดินไปแล้วแบบเอ้าทำไมมีต้นไม้แล้วก็มีเหมือนเป็นก้านธูปอะค่ะปากอยู ่ ครับแล้วก็ทำไมมีอะไรเหรอตรงเนี้ยต้องคือต้องมีอะไรสักอย่างพอเสร็จก็คือก็เลยเดินไปแบบพยายามจะหาความจริงอ่ะก็เดินไปอ้อมเอ้าเฮ้ยตรงนี้เป็นทางสามแพร่งเป็นทางสามแพร่งตั้งก็เลยคงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็คือเราไม่ได้มาลบหลู่อะไรเขาหนีอะไรเงี้ยก็นั่งคุยโทรศัพท์ไปค่ะไม่ได้คิดอะไรนั่งไปได้สักพักหนึ่งมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมานั่งข้างๆ หรอคือยังไงคือความรู้สึกนั้นคือเหมือนมีคนนั่งข้างคือมันรู้สึกไงมันเย็นวาบขึ้นมาหรือมันยังไงครับ มันความรู้สึกว่าเหมือนไม่อยู่คนเดียวค่ะพี ่ ค่ะคือตรงที่ตั้งไปนั่งอ่ะตั้งไปนั่งตรงทางสามแพร่งพอดีเลย ครับ ค่ะแล้วตั้งแบบก็นั่งคุยโทรศัพท์ไปแล้วตั้งก็ เฮ้ยแกมันเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวเลยเพื่อนก็บอกเพื่อนในสายอ่ะบอกว่าเอ้าแล้วแกนั่งตรงไหนเขาบอกว่าก็เนี่ยมานั่งตรงร้านตรงแถวเนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่แหละเพื่อนบอกว่าใช่ที่เป็นทางสามแพร่งไหมแป้งแป้งบอกว่าใช่เพื่อนบอกเอ้าแล้วมันเธอตรงนั้นแป้งบอกว่าก็ข้างในร้านมันร้อนพัดลมก็ไม่มีก็เลยเดินออกมาข้างหลังมาคุยโทรศัพท์กับแกข้างหลังเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแล้วปกติแป้งอ่ะจะเป็นคนใส่พระอยู่แล้วแต่เวลาเพื่อนชวนหรืออะไรรีบๆก็ตามอะค่ะเพื่อนมันจะลนแล้วก็จะลืม แป้งครับแป้ง ค่ะ เสียงแป้งมันไกลไปครับเมื่อกี้มันยังไงนะเดี๋ยวย้อนไปตรงนี้นะคือยังไง ได้ยินต่อไหมพี ่ตอนที่ใส่พระอะไรไงฮะ ใช่คือปกติแป้งจะเป็นคนใส่พระติดตัวตลอดเพราะคุณพ่ออ่ะจะให้แป้งใส่พระติดตัวไว ้ เวลาไปไหนอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเวลาแป้งรีบหรือว่าเพื่อนชวนอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ออกมาทีนี้เพื่อนก็บอกว่าทำไมไม่ได้นั่งกินในร้านต่อแป้งก็ไม่เป็นไรก็คือนั่งคุยกันจนกว่าจะเสร็จพอก็มีความรู้สึกว่ามันไม่นั่งคนเดียวนะเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวนะแต่แป้งอ่ะนั่งไกลออกมาจากกระทงนะพี ่ ที่เขาวางไว้อ่ะนั่งไกลออกมามากเลยแต่แป้งก็นั่งพอเสร็จแป้งคุยกับเพื่อนวางสายเสร็จไปก็ยังนั่งอยู ่ ยังนั่งอยู่ก็มีความรู้สึกว่าไม่เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวสักพักมันเย็นหลังวาบเย็นหลังเหมือนมีคนเดินผ่าน คร ับ เล่าไปคนลุกไปเหมือนมีคนเดินผ่านแล้วแป้งก็แบบหนูไม่ได้มาทำอะไรนะคะหนูมานั่งเล่นเฉยๆก็คือพูดกับตัวเองแบบพูดในใจอะไรเงี้ย ครับ สักพักเพื่อนเดินคือได้ยินเสียงเพื่อนเรียกแล ้ วได้ยินเสียงเพื่อนเรียกแต่ไกลแล้วก็เลยลุกไปแล้วเพื่อนตั้งคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่เห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นกัน คือเป็นคนมีเซน ใช่ค่ะเป็นคนมีเซนค่ะพอเขาเห็นเขาพอไปเจอเขาเอ้าไม่ได้มาอะไรเงี้ยมันไม่นั่งในร้านมันร้อนอ่ะมันไม่มีพัดลมก็เลยออกมาข้างนอกแล้วแกนั่งคุยกับใครแป้งก็บอกไม่นั่งคุยกับใครแป้งออกมาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนบอกว่าไม่ใช่แกอ่ะเมื่อกี้เดินออกมาเห็นแกนั่งอยู่กับใครข้าง ๆ หนูก็คือด้วยความที่รู้ว่าเขามีเซนส์นะพี ่ ก็เลยไม่ได้ทักก็เลยจับเขาแล้วหันหลังป้าเดินเข้าร้านก็ไม่ได้พูดต ่อ ก็เข้ามาในร้านเข้าไปร้านนั่งได้สักพักหนึ่งนี่มันอึดอัดอะมันเหมือนมันหายใจไม่อิ่มมันเป็นยังไงไม่รู้อะขอออกไปที่เดิมนะก็คือแป้งก็กลับไปนั่งที่เดิ ม พอเพื่อนบอกว่าจะกลับไปนั่งที่เดิมแล้วหรอแป้งก็บอกว่าใช่จะกลับไปนั่งที่เดิมก็เดินออกไปนั่งที่เดิมคือเหมือนเพื่อนจะห้ามแป้งแต่แป้งไม่ฟังแป้งก็เดินคือข้างหลังมันเย็นจริงๆพี่มันเย็นจริงๆมันเย็นกว่าในร้านอีกอะแล้วป้าก็ไปนั่งที่เดิมพอเสร็จด้วยความที่เดินไปก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ไม่ได้ไปนั่งตรงที่เก่านะพี่ก็คือหยิบออกมาหน่อยนึงนี่แหละมีเก้าอี้ก็นั่งลงไปก็เล่นโทรศัพท์ก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วตาเนี่ยมันเหลือบไปเห็นขากางเกงพี่คือถ้าพี่นึกตามแป้งนะ ครับ แป้งนั่งก้มหน้า เล่นโทรศัพท์ กดโทรศัพท ์ ใช่ค่ะสายตาสายตาข้างขวาแป้งอะพ ี ่มันเหลือไปเห็นขากางเกงคน กางเกงขายาว ใช่ค่ะกางเกงขายาวแต่ตอนนั้นมันมืดคือไม่รู้ว่าสีอะไรก็แป้งก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็คือพยายามปลอบเองอ่ะ ครับ เสร็จปุ๊บก็หันไปดูก็ไม่มีก็เล่นต่อทีนี้พอเงยหน้าปุ๊บเต็มหน้าเลยพี่ ยังไง คือเขาอยู่ฝั่งตรงคือเห็นเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะ อ๋ออ ยู่ตรงต้นไม้ที่มีกระทงวาง อ่าฮะ แล้วนะวินาทีนั้นพอแป้งเห็นปุ๊บแป้งก็นั่งตัวตรงเลยนะแล้วก็ยกมือไหว ้ ถ้าหนูเดินเตะกระทงอันไหนหนูเดินไปเหยียบอะไรหนูขอโทษนะคะ uh-huh. แต่เขาก็ไม่ได้มาแบบไม่ได้เป็นคือเขาคือที่แป้งเห็นอะคือแป้งเห็นขางเกงเมื่อกี้ ใช่ แล้วคลาข้างบนนะพี่แป้งเห็นเป็นเงาดำ อ๋อคือไม่ได้เห็นเป็นรูปร่างทั้งหมดเห็นเป็นแค ่ใช่ค่ะ เป็นกางเกงแต่ข้างบนเนี่ยไม่ได้เป็นสรีระคนแล้วล่ะ ใช่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าผู้ชายผู้หญิง อืม ค ่ ะ อ๋อฮะ ตั้งก็ตั้งก็ยกมือแล้วแบบก็คือพอยกมือพนมมือปวดอะไรปากพูดอะไรหรอกไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ลืมตามองเขานะแต่พอพูดจบปุ๊บตั้งก็พยายามแบบพยายามลืมตาม อง อ ่ะไม่มีละไม่มีแล้วเราเดินออกไปตรงอื่นดีกว่า คร ับ แป้งก็เลยเดินไปก็คือพยายามห่างจากสามแพงให้ได้มากที่สุดก็เดินออกไปเสร็จปุ๊บพี่เจ้าของร้านเดินมาน้องแป้งน้องแป้งน้องแป้งมานั่งไปนั่งใจตรงนู้นแล้วลูกน้องแป้งมาอยู่ตรงนี ้คร ับก็บอกว่าพี่คะในร้านมันร้อนจริงๆค่ะหนูขออนุญาตละกันแป้งก็เลยไปหยิบเครื่องดื่มออกมา คร ับ แล้วก็ไปนั่งกินข้างนอกก็คือมานั่งกินคนเดียวห่างจากตรงนั้นประมาณนิดเดียวค่ะพี ่ แล้วมีลุงคนนึงเขาเดินออกมาจากเหมือนข้างหลังเหมือนตรงนั้นมันเป็นกระต๊อบอะค่ะเขาเดินออกมาถามหนูมาทำอะไรลูกอะไรเงี้ยบอกอ๋อหนูมานั่งกินกับเพื่อนร้านนี้ค่ะพอดีว่าในร้านมันร้อนหนูก็เลยออกมานั่งอยู่คนเดียวบอกว่าเมื่อกี้ลุงเห็นหนูไปนั่งตรงนู้นเห็นอะไรไหมล่ะหนูก็ค่ะก็พูดแค่นี้คำเดียวลุงบอกว่าแล้วเป็นยังไงหนูบอกว่าก็เป็นขางเกงอะค่ะหนูเห็นเป็นขางเกงแล้วข้างบนก็เห็นเป็นเงาอะไรเงี้ยแล้วได้คุยบอกอะไรเขาหรือเปล่าล่ะหนูก็บอกว่าก็ยกมือไหว้ขอโทษอะค่ะถ้าหนูทำอะไรไม่ดีไปอะไรเงี้ยลุงก็บอกว่าแล้วเอาอะไรมาจะเอาอะไรมาถวายเขาไหม ถามแบบนี้เลย หนูก็บอกว่าใช่หนูก็บอกว่าเปล่าค่ะหนูไม่ได้พูดอะไรออกไปอะไรเงี้ยลุงบอกว่าอย่าถ้าลุงเล่าให้ฟังอ่ะหนูอย่ากลัวนะเพราะว่าเวลาตอนนั้นน่ะมันก็ดึกพอใช้ได้อยู่แหละท ี นี้ลุงพูดออกไปหนูจะกลัวไหมหนูบอกว่าไม่เป็นไรค่ะลุงพูดออกมาเถอะลุงพูดมาขนาดนี้แล้วหนูก็อยากจะรู ้ ลุงก็บอกว่าตรงเนี้ยมันไม่มีใครจงใจจะทำเป็นทางสามแพร่งหรอกแต่เหมือนกันประมาณว่าเขามีปัญหากันเรื่องที่ทางพอมีปัญหาเรื่องที่ทางเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะทำอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนี้ทำไปทำน้ำทำไปทำมามันเป็นทางสามแพร่ง ก็คือจัดสรรที่ไม่ลงตัว ใช่ค่ะ ซึ่งสมัยก่อนตรงนั้นร้านลุงมันจะเยอะมาก แต่ก่อนนะร้านลุงอยู่ตรงคือร้านลุงอ่ะลุงบอกว่าแต่ก่อนร้านลุงอ่ะอยู่ถัดจากร้านเล่าที่หนูไปนั่ง ไม่คือพี่บอกตรงนั้นเมื่อก่อนอะโซนตรงนั้นอะที่มันจะเป็นร้านอะเยอะมาก ใช่ค่ะเยอะมากแล้วพอเขาจัดสรรไม่ถูกปุ๊บลุงก็เลยขยับออกมาเองมาอยู่ข้างหลังทีนี้ตอนนั้นตรงนั้นอะมีคนโดนรถชน ม ีคนโดนรถชนคือเหมือนประมาณว่าเขาหาตัวตายตัวแทนกันนะพี ่ เห็นคุณลุงเล่าให้ฟังนะค ุ ณลุงบอกว่าพอมันเป็นพอทางมันเป็นทางสามแพงได้สักประมาณไม่ถึงปีอะค่ะก็มีคนโดนรถชนประมาณว่าจะข้ามถนนแล้วรถไม่เห็นก็ชนแล้วก็ลอยไปติดกับรถอีกคันหนึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็มีคนเสียมาตลอดมีคนก็คือลุงบอกว่ามีคนพยายามหาตัวตายตัวแทนอะไรเงี้ยทีนี้หนูเลยบอกว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้เห็นคุณลุงบอกหนูว่าหนูจะเอาอะไรไปให้เขาหรือเปล่าหมายความว่ายังไงคะอะไรเงี้ยบอกว่าไม่รู้สิลุงก็เห็นว่าทุกเช้าก็มีคนเอามาให้แล้วก็ไม่ซ้ำหน้ากันเลยลุงก็เลยคิดว่าน่าจะเจอกันทุกคน เหรอ ค่ะ อ๋อ ลุงก็เลยคิดว่าน่าจะเจอทุกคนหลังจากที่คือตอนที่หนูจะคุยกับคุณลุงเนี่ย ครับ หนูก็บอกว่าคุณลุงหนูเหมือนว่าหนูไม่เชื่อคุณลุงแค่2คนนะเนี่ยอะไรเงี้ยลุงบอกว่าใช่ลุงก็คิดเหมือนหนูแหละงั้นลุงขอตัวเข้าบ้านก่อนละกันแกก็คงกลัวเหมือนหนูแล้วคงเล่าให้หนูฟังแล้วคงกลัวไปด้วยหนูก็เอาไม่เป็นไรค่ะงั้นแล้วแต่คุณลุงหนูก็เดิน มาหลังร้านระหว่างที่หนูเดินกลับมา ครับ มันห่างกับต้นไม้ไม่เท่าไหร่นะคะพี ่ หนูก็เห็นแล้วก็ขากางเกงนั่นแหละเหมือนเดิ ม แต่ไม่ใช่ไม่คราวนี้มันคือเห็นทางด้านซ้ายมือ คือหนูก็ต้องเดินตรงกับหลังร้านมาเห็นทางด้านซ้ายมือ ครับ หนูก็เลยพูดในใจว่าหนูไม่รู้ว่าที่ออกมาให้หนูเห็นมาสื่อกับหนูเนี่ยต้องการอะไรแต่ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะเอาของไปไหว้แล้วกันนะคะอะไรเงี้ยไม่หนูไม่รู้ว่าอยู่ตรงต้นไม้อันไหนอะไรเงี้ยเสร็จหนูก็เดินเข้าร้านเพื่อนก็บอกว่าไปยืนคุยกับใครมาเมื่อกี ้ เพื่อนที่เห็นนะคะเพื่อนบอกว่าก็เมื่อกี้แกหยุดอยู่อ่ะแกยืนคุยกับใครมาเห็นเขายืนมองแกอยู่อ่ะมองแล้วก็ไม่ยิ้มมองก็ไม่อะไรก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับแก คร ับค่ะแฟนก็บอกว่ารู้แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องย้ำรู้แล้วแล้วก็พี่เนี้ยจะเอาของมาถวายใส่กระทงมาอะไรเงี้ยพี่เจ้าของร้านก็บอกว่าน้องแป้งอย่าว่าพี่อย่างงู้นอย่างนี้เลยนะหนูที่ว่าหนูใส่บาตรแล้วอุทิศให้เขาดีกว่า ไม่ต้องกลับมาอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ใช่คือไม่ต้องกลับมาคือเคยเขาบอกว่าเคยมีคนอย่างเงี้ยแล้วมาแล้วก็มาอีกอ่ะ คือ ก็มาอีกเรื่อย ๆก็หรอฮะ ใช่ค่ะพี่เขาพูดนะบอกว่าที่ว่าหนูอ่ะตื่นเช้ามาหนูใส่บาตรตรงที่ไหนก็ได้แล้วหนูก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาคือพี่ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่พี่เห็นคือคนที่เอามาให้อ่ะก็มาอีกเรื่อย ๆโอ้เท่ากับเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามันไม่จบไม่สิ้นมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างคือคงจะตามไปกับเขาอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็คงเป็นรังควานเลยก็ต้องกลับมาไหว้อยู่ตลอดเวลา ใช่ค่ะ อ่าฮะ คือพี่เขาพูดในทำนองเน ี้ ยตั้งก็เลยงงว่าอ้าวทำไมถึงไม่จบไม่สิ้นพี่บอกว่าพี่พูดไม่เข้าใจหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอรุ่งเช้าปุ๊บหนูไปดูแล้วกันว่ากระทงที่มีสามต้นไม้เนี่ยมันเยอะแค่ไหน โอ้โหใช้คำนี้เลยเหรอ ใช่ค่ะพี่พูดถึงจะเพราะพูดหนูอย่างนี้นะหนูก็อ้าวแสดงว่าอย่างนี้ถ้าหนูอยากรู้หนูก็ต้องนอนบ้านเพื่อนสิเนี่ยหรือว่าเช่นอย่างนี้เพื่อนก็บอกว่าก็นอนมันหมดนี่แหละ3คนอ่ะหนูก็คือกินจนพอกินกันจนตีหนึ่งตีสองก็ด้วยความที่แบบมันไม่มีรถอ่ะก ็ เดินกลับกันเดินเพื่อนบอกว่าแป้งแกอย่าเดินนำหน้านะมันไม่ดีเพื่อนที่เห็นนะคะแป้งก็บอกว่าโอ้ยอารมณ์นั้นคือมันได้ที่แล้วได้ซื ้อ ก็คืออยากจะเดินกลับบ้านแล้วก็คือมันก็ไม่ได้ไกลอะไรจากบ้านเพื่อน ครับ ก็เห็นเหมือนเดิมก็คือพอแป้งเดินปุ๊บตาข้างซ้ายมันพอแป้งเดินออกจากร้านเดินตรงไปปุ๊บถัดจากร้านไปไม่เท่าไหร่ก็เห็นอยู่ตรงที่เดิมที่แป้งเคยเห็นตอนแรกอะ หรอคือเห็นเป็นลักษณะคือเป็นคนใส่กางเกงแต่ข้างบนเป็นเงาดำๆอย่างเดียว ใช่ค่ะ โอ้ แล้วตั้งแล้วพอตั้งเห็นคราวนี้พอตั้งเดินไปกับเพื่อนแล้วพอตั้งเห็นปุ๊บตั้งก็จับมือเพื่อนแล้วก็ถามว่าแกไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อแกสามารถเห็นอย่างเงี้ยได้แกสื่อได้ไห ม แกสื่อคุยกับเขาได้ไหม ครับ เพื่อนบอกว่าได้นะแต่ตื่นเช้ามาอีกวันฉันจะไม่สบาย อ๋อเหรอ ตั้งก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรไม่ต้องสื่อไม่เป็นไรต้องไม่อยากทำให้เพื่อนป่วยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะต้องไม่อยากทำให้เพื่อนป่วยก็เดี๋ยวตอนเช้ามาเดี๋ยวต้องมาใส่บาตรทีนี้เพื่อนบอกว่าต้องไม่เป็นไรหรอกฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาออกมาให้เห็นก็ยืนอยู่ตรงนั้นประมาณ10 นาทีแล้วเพื่อนก็บอกว่าไปกลับบ้านก็เดินกันเข้าบ้านเสร็จปุ๊บต้องก็เลยเล่ามาไหนคุยอะไรกันเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นมานานแล้ว เขาบอกกับใครบอกกับ เขาบอกกับเพื่ อ นบอกกับเพื่อนเขาบอกกับเพื่อนว่าเขาอยู่ตรงนั้นมานานแล้วแล้วเขาไม่ได้ออกมาทำร้ายใคร คือที่ออกมาให้เห็นแค่อยากจะให้แบบทำบุญให้เอาของไปถวายเขาโดนรถชนตัวขาดครึ่ง จริงเหรอ ค่ะค่ะเพื่อนต้องพูดอย่างนี้นะเขาโดนรถชนตัวขาดครึ่งแล้วจนถึงทุกวันเนี้ยเขายังหาครึ่งบนไม่เจออ ุ้ย คือตัวเขาอ่ะก็เลยอยู่แบบนี ้ แล้วหลังคือเขาตายมาได้หลายปีแล้วแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครมาเหมือนมาแทนที่เขามาอะไรเงี้ยค่ะพี ่ ไม่มีใครเหมือนมาแทนที่เขาไม่มีใครมาอะไรแล้วที่เขาออกมาให้แป้งเห็นก็คือแค่ว่าอยากให้ทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้เพราะเขาบอกพอเขาสื่อกับเพื่อนแป้งว่าแป้งมีบุญอยากมาขอส่วนบุญแล้วเพื่อนก็ถามแป้งว่าก่อนหน้านี้แกไปทำอะไรมาแป้งก็บอกว่าอ๋อเพิ่งไปถวายสังฆทานกับแฟนมาไปถวายสังฆทานมาแล้วเพื่อนบอกว่านั่นแหละเขามาขอ ครับ พรุ่งนี้เช้าแกก็ใส่บาตรแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขานะแต่ก็บอกอ้าวแล้วตั้งไม่รู้จักชื่อเขาอะไรเงี้ยทีนี้เพื่อนบอกว่านึกเหตุการณ์ที่เราเจอว่าเราเจอยังไงแล้วเราก็อุทิศบุญให้เขาไปใส่บาตรแล้วก็บอกเขาไปอะไรเงี้ย นะฮะแล้วสุดท้ายตกลงได้ทำไหม ทำค่ะทำตื่นเช้ามาก็มากับเพื่อนโอ้พี่เห็นกระทงมาดูมาคืออยากเห็นกระตาก็มาดูไม่รวมในถังขยะอีกเพียบเลยนะ โอ้โหก็แปลกเหมือนกันนะ เขาวางซ้อนกันนะคะเยอะมากพี่เยอะมากคือต้นไม้มีสามต้นแล้วมีทุกต้นแล้วคือพอแป้งไปดูเนี่ยเพื่อนบอกแป้งมีในถังขยะ ต ั้งก็เดินไปดูขยะก็มีอีกอะพี่คือเหมือนเขาเอามาทิ้งคนที่ให้ไปใหม่คือเอาเก่ามาทิ้งแล้วเขาก็ให้ใหม่อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าคงเป็นอย่างที่พี่เจ้าของร้านบอกว่าให้ใส่บาตรให้ดีกว่า เพราะว่างั้นคนให้เท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักสิ้นสุดสักที ใช่ตั้งก็เลยก็ตอนนั้นออกมาประมาณได้สัก6:30อะค่ะคืออยากรู้ว่าปลุกเพื่อนมาเลยปลุกเพื่อนมาแล้วไปดูกันก็เลยไปใส่บาตรใส่บาตรเสร็จก็นึกถึงเรื่องที่ตั้งเจอเมื่อคืนแล้วก็กวดน้ำอะไรไปให้เพื่อนแล้วบอกว่าแป้งแกอยากรู้ไหมล่ะว่าพี่เขาได้รับไม่ได้รับ เพื่อนบอกไหม ต้องบอกว่าแป้งบอกว่าทำไมแล้วจะทำอะไรแป้งบอกจะทำอะไรแป้งไม่ค่อยอะไรกับเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะแล้วก็พูดกับเพื่อนนี้เพื่อนบอกว่าก็คืนนี้ก็อยู่อีกคืนหนึ่งจะได้รู้ว่าเขาได้รับหรือไม่ได้รับ โอ้โหแล้วเราอยู่ปะ มาแป๊บเดียวคือพอเสร็จจากใส่บาตรปุ๊บแป้งก็แยกย้ายไปทำงานแป้งย้ายไปทำงานเพื่อนบอกว่าเออมาเถอะเขาจะได้รู้ว่าเขาได้รับหรือไม่ได้รับแป้งก็มาตอนประมาณสัก5:00 เที่ยงคืนได้แล้วค่ะก็ไปแล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าเมื่อเช้าใส่บาตรแท้นะคะส่วนบุญส่วนกุศลหนูก็อุทิศให้แล้วนะคะอะไรเงี้ยถ้ายังไงก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ขอให้พี่ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะคะอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งหลังแป้งยืนวาบเย็นเย็นเหมือนมีคนเดินผ่านเย็นไปเลยเงี้ยเพื่อนก็ไปกลับได้แล้วพี่ก็ได้แล้วแล้วหลังจากนั้นมาเพื่อนก็ไม่สบายจริง โอ้ตามอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับ ตามอย่างเขาว่าจริง นะฮะแล้วนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแป้ง ค่ะ พี่พยายามนึกภาพตามนะฟังจากที่แป้งเล่าพี่มองอย่างนี้นะนะครับไม่รู้ว่าสถานที่นะตรงนั้นที่แป้งเล่าเนี่ยใช่กับสถานที่เดียวกับที่พี่คิดหรือเปล่า ค ่ ะ ฮะก็คือถ้าพี่วิ่งหน้าจากเส้นลาดพร้าวเข้าไปสู่ทางฝั่งบางกะปิถูกป่ะก่อนถึงแฮปปี้แลนด์มันจะอยู่ซ้ายมือถูกไหม ใช่ค่ะใช ่อ๋อซึ่งปัจจุบันเนี่ยตรงนั้นทั้งหมดไม่มีร้านแล้วนะ ใช่ค่ะตอนนี้ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วนะเพราะพี่พอบอกถ้าเป็นที่ตรงนี้จริงๆเนี่ยพี่จะพอนึกภาพตามออกเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีโอ้โหมันจะมีร้านรวงที่เป็นร้านเหล้าเป็นร้านเต็มไปหมดเลยตรงนั้นอ่ะ นะฮะ ใช่ค่ะเยอะมาก ก็โอ้โหแช่งว่าเอาจริงๆนะไม่ใช่แค่พี่ว่าพี่มองตรงนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่ประสบอุบัติเหตุนะตรงนั้นด้วยนะนะฮะโอ้โหเพราะตรงนั้นในสมัยก่อนใช่เขาแบบทะเลาะกันวิวาทกันตีลันฟันแทงกันคนตายเขาเยอะนะ เยอะค่ะเยอะไปในปั้งเคยได้ยินเขาเล่ากันมาเยอะมากผ่านหูมาก็หลายเรื่องนะ ใช่นะเอาเป็นว่าพี่พอนึกภาพออกแล้วกันแล้วก็โอ้แต่นั่นคือนั่นก็เหตุการณ์ที่เจอมันก็ดูแปลกนะแต่พี่กำลังแค่แปลกใจว่าทำไมเขาแค่อยากได้บุญจะต้องให้คนอื่นเนี่ยกลับวนมาให้เรื่อยอยู่ตลอดเวลาคนอื่นทำไมต้องกลับมาเพราะว่าเขาตามไปที่บ้านเหรอหรือว่าไงซึ่งเราก็ไม่มีคำตอบได้อยู่แล้วถูกไหมล่ะ ใช่ค่ะเราหาคำตอบอะไรกับเรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วว่าทำไมถึงกลับมาแต่ที่พอตอนนั้น อ ะตอนเช้าที่พอตั้งไปใส่บาตรแล้วพอเดินกลับมาเนี่ยตั้งก็เจอแบบพี่เจ้าของร้านที่ตั้งไปนั่งกินเมื่อคืนนะคะเขาบอกว่าเป็นไงล่ะเห็นหรือยังว่ามันเยอะต้องบอกว่าเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเขาว่ามันเยอะ เออก็แปลกดีเหมือนกันนะครับโอเคและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาครับแป้งขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะ ค ่ ะ ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดี เอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกหนึ่งสายที่รออยู่นะครับจากสายของคุณอ๊อฟนะฮะคุณอ๊อฟปัจจุบันนี้อายุ33ปีเท่ากับคุณแป้งเมื่อสักครู่นี้เลยนะคุณอ๊อฟมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเมื่อ9ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของลูกค้าพิเศษนะฮะแต่เดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะผมคิดไปเองบอกมาดูนะได้กลิ่นทูบอ่ะฟุ้งมากเลยนะอ่ะนะครับมาเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่านะครับตอนนี้คุณออฟอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับออฟ สวัสดีครับ ครับผมคุณออฟตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ชลบุรีครับ อยู่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วฟังเหนือช็อกยังไงครับ ผ่านมือถือนี่แหละครับ ผ่านทางมือถือทางแอปพลิเคชัน YouTube นะชัดเจนไหมครับวันนี ้โอ้ชัดเจนมาก เลยชัดเจนมากเลยนะครับแล้วตอนนี้ฟังเหนือช็อกอยู่กับใครครับออฟ แฟนหลับแล้วครับ อ๋อแฟนหลับแล้วนะโอเคงั้นพี่รบกวนเวลาสักนิดนึงแล้วกันเนาะนะ ครับผม ได้ครับออฟมาว่าถึงเรื่องนี้ครับลูกค้าพิเศษครับนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยดิ เดี๋ยวผมย้อนไว้ก่อนว่าผมเคยมาเล่าครั้งนึงแล้วครับเรื่องจำไม่ได้ครับที่ว่าตกปลาที่พิษณุโลก อ๋อออฟคือกลับไปจากญี่ปุ่นแล้วเหรอหรือว่ายังไง เคสนั้นล้มเหลวครับ ทำไมอ่ะ คือลูกค้าไม่ accept ครับ อ๋อเลยไม่ได้ไปเลย ใช ่ฮะอ่ะได้ครับออฟมานะฮะงั้นเรามาว่านถึงเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราเล่ากันจบไปเนี่ยมีคนถามด้วยว่าออฟเปิดร้านอะไรอยู่ที่ชลบุรีเผื่อจะไปอุดหนุน โอเคงั้นวันนี้ตรงสายเลยพี่ อ่ะงั้นมาว่ากันเดี๋ยวเรื่องร้านค่อยว่ากันนะครับมาเรื่องนี้เป็นยังไงครับออฟ คือผมทำงานเป็นเอเจนซี่รับทำเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศของคนไทยนะครับซึ่งบริษัทที่ผมทำอยู่ในพัทยาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่เป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงครับแล้วมีแฟนเป็นต่างชาติอะไรเงี้ยครับเหตุมันเกิดตรงที่ว่ามันมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเขาไปยื่นวีซ่าซึ่งก็มาให้ผมนำเอกสารอะไรเนี่ยรู้จักคุ้นเคยกันดี ครับ แล้วทางสถานทูตแจ้งว่าวีซ่าเขาได้แล้วนะมีทางอีเมลมาอะไรเงี้ยเราก็โอเคตอบก็คือตอบรับแล้วก็ไปรับแต่การไปรับเนี่ยเจ้าตัวไม่ต้องไปใช้ตัวแทนพวกผมนำไปรับแทนได ้ครับ ผมก็เลยนัดกับพี่ที่ทำงานว่าพี่ลูกค้าวีซ่าของคนนี้ผ่านแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปรับก็นัดกันเรียบร้อย 4:30 ครึ่งเจอกันที่หน้าออฟฟิศอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นวีซ่าของประเทศเนี้ยผมไม่เอ่ยชื่อประเทศละกันนะมันต้องรับช่วงเช้าก็เลยรับกันเช้าหน่อยเพราะว่าเลี่ยงรถติดด้วยเลยด้วยก็โอเค ขับรถออกมาจากพัทยามาแวะเติมน้ำมันตรงปั๊มตรงนาเกลือ พี่คนที่มาด้วยเขาก็ลงไปเข้าห้องน้ำผมก็จอดเทียบหัวจ่ายน้ำมันอะไรเงี้ยเติมน้ำมันผมปรับกระจกผมเป็นคนขับผมปรับกระจกหลังเห็นพี่เจ้าของวีซ่านั่งมาด้วยผมก็เลยตกใจเฮ้ยอ้าวไหนมิไม่บอกไปของคนไหนมีลูกค้ามาด้วยก็ไม่บอกอะไรเงี้ยแล้วก็ยัง ว่าฮะซึ่งตอนขึ้นรถมาเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยเหรอ ไม่ได้สังเกตครับเพราะว่าเขาเป็นคนขับรถมารับผม อืม แล้วก็ไม่ได้สังเกตเลยคิดว่าเขาคงรับลูกค้ามาแล้วล่ะอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ถ้าจะเข้าห้องน้ำหรือจะบอกผมได้นะผมจอดให้ได้อะไรเงี้ยระหว่างทางเลย คร ับ เขาก็ยิ้มนะครับว่าเอ็นตัวนอนลงไปเพราะว่าตอนนั้นเป็นรถจะพูดไงเป็นรถเก่งยี่ห้อหนึ่งที่มันเป็นสามสองตอนนะพี่เขาก็เอ็นตัวนอนเขาก็ยิ้มแล้วก็เอ็นตัวนอนผมก็ไม่ได้อะไรครับเติมน้ำมันเสร็จพี่เขาขึ้นมาก็ขับไปเรื่อยก็ถึงจุดพักรถประมาณสักน่าจะประมาณตีห้าไม่เกินหกโมงครับเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้ความเร็วเพราะว่า ช่วงนั้นเส้นไบพาสพัทยาชลบุรีเนี่ยมันยังทำอยู่มันไม่ใช้ความเร็วไม่ได้ คร ับ จอดแวะจุดพักรถกลางมอเตอร์เวย์มันจะมีที่เดียวก็เราก็ยังหันไปพี่เข้าห้องน้ำไหมไหนเงี้ยก็ได้ยินเสียงว่าไม่ค่ะเราก็เอ๊ะทำไมพี่เขาตอบเย็นจังคือแบบปกติคือพี่คนเนี้ยผมเป็นคนทำเอกสารทุกอย่างให้เขา คร ับแล้วเวลาที่คุยกันเนี่ย ก็คือจะคุยกันแบบเหมือนเพื่อนนะครับเหมือนสนิทกันอะไรเงี้ยเขาตอบเย็นๆแล้วเขาคงง่วงนอนอะไรเงี้ยก็มาเลยพี่คนนั้นกับอีกคนนึงที่มาด้วยก็เข้าห้องน้องห้องน้ำซื้อแฮมเบอร์กงเบอร์เกอร์มากินกันบนรถแล้วก็ถามพี่ถามอะไรไหมเขาตอบไม่ค่ะเหมือนเดิมเราก็ขับไปไปจนถึงกรุงเทพรับวีซ่าอะไรเสร็จปุ๊บคือผมบอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวแต่ผมเล่าให้กระชับเลยนะ คร ับ ก็คือพอไปรับวีซ่าเสร็จปุ๊บวีซ่าพี่เขาผ่านแล้วคือคนที่จะแจ้งก็คือพวกผมนี่แหละที่ไปรับแล้วพี่อีกคนหนึ่งเขาบอกลูกค้าเองอ่ะเองก็โทรบอกแล้วกันผมก็เลยครับเปิดซองวีซ่าเปิดซองมันจะเป็นซองเอกสารหนาๆผมก็เปิดมาดูพาสปอร์ตว่าเขาตีวีซ่าให้ไหมอะไรเงี้ยโอเคเปิดมาเขาตีผมโทรไปตอนแรกที่หน้าสถานทูตเขาไม่รับโทรศัพท์ ซึ่งเขามาพร้อมกับเรานะตอนแรก ใช่แต่ว่าตอนที่ลงรถไปผมคือตอนที่ผมไปถึงหน้าสถานทูตเนี่ยผมไม่เห็นเขาเพราะว่าจอดรถปุ๊บผมว่าเดี๋ยวผมไปห้องน้ำก่อนผมก็รีบซิ่งออกไปก่อนเลย ครับ แล้วผมก็ไม่รู้เขาบอกว่ามึงก็โทรบอกผมก็ไม่ได้เอะใจว่าเฮ้ยเขาคงไปขอช้อปปิ้งในแถวนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเขามอบหน้ามาแล้วอะไรเง ี้ ยเขาไม่ต้องมารับเองผมก็เลยอ่ะโอเคนะโทรบอกเขาไม่รับผมก็เลยมาด้วยกันทำไมไม่รับผมก็โทรกลับมาที่ออฟฟิศเฮ้ยพี่ลูกค้าที่มาเนี่ยเขากลับด้วยกันเปล่าซึ่งพี่ที่ออฟฟิศอะซึ่งเป็นเจ้านายนะเขาบอกว่าอ๋อเขาคงไปนั่นแน่ไม่ทำไม่ติดต่อกันกลับเลยเขาคงไปฉลองอะไรงั้นอยู่ในเพราะว่าผมขอพูดนิดนึงว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของผมจะเป็นผู้หญิงที่ทำงานบาร ์ ก็คิดว่าเขาคงไปฉลองกับเพื่อนเขาที่ทำงานด้วยแบบประเภทเดียวกันในกรุงเทพอะไรเงี้ย ครับ และคือเขาคนนี้ไม่ได้ติดต่อมานานมากเลยนะเพราะวีซ่าที่ยื่นเนี่ยใช้ระยะเวลาในการรอประมาณ3เดือน โอ้โหนานขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ครับมันเป็นวีซ่าระยะยาวซึ่งเขาได้ตัวเนี้ยเขาสามารถไปอยู่ที่นู่นได้ตลอดชีวิตเขาอะใช่มันก็เลยใช้เวลาพิจารณาของทหารทูตนานหน่อย ครับ ผมก็ไม่ได้เอะใจว่าเขาคงจะไปปาร์ตี้ละมั่งกว่านี้อะไรเงี้ยผมก็กลับจนมาถึงออฟฟิศผมก็โทรอีกทีหนึ่งกลับมาถึงพัทยาแล้วนะพี่ผมก็โทรอีกทีช่วงค่ำๆมีคนรับครับ ครับ แต่คนที่รับไม่ใช่เขา เป็นใครรับครับ เป็นแม่เขาครับ อืม แม่เขาบอกกับผมว่าหนูน้องผมไม่เอ่ยชื่อนะผมขอเรียกแทนแม่เขาว่าน้องเนี่ย อืม เขาโดนรถชนเสียแล้วนะ หืมเสียเมื่อไหร่ เท่าที่ผมถามนะครับ ครับ คือตอนที่ผมออกไปคือ4:00ครึ่ง อือฮึ เย็นวันนั้นก่อนจะ4:00อ่ะสมมติวันที่ สมมติว่า จำวันได้ไม่แน่นอน สมมติวันนี้25ก็คือวันที่24สมมตินะนี่คือสมมตินะสมมตินะ ครับคือผมออก4:00ของวันที่25 อือ เขาโดนหัวค่ำของวันที่24ครับ อ๋อหรอ แล้วคือที่ผมช็อกคือ ระหว่างทางเราถามเขามีเสียงตอบตลอดอ่ะ ครับอือฮ ึโดยที่พี่คนนึงอ่ะเขาหลับคือแกก็คงไปปาร์ตี้มาแล้วนะแต่แกหลับตลอดทางแต่ผมถามว่าพี่ห้องน้ำไหมพี่กินอะไรไห ม พี่ดื่มอะไรไหมเขาตอบตลอดนะพี ่ออฟ แล้ว โถตกใจด้วยว่าสายหลุดอ่ะยังไงต่อครับออฟ แล้วพอมาถึงออฟฟิศเนี่ยผมมาถามพี่ว่าเฮ้ยพี่ตอนที่พี่ไปรับผมอะพี่รับใครมาก่อนไห ม เขาบอกมึงบ้าก็ออกจากบ้านเขาไปรับมึงเลยเขาพูดอย่างเงี้ยเอ้าแล้วระหว่างทางหนูคุยกับใครอะก็คือโอเคมาเฉลยจนแม่เขาบอกว่าเนี่ยเขาตั้งใจเนี่ยแต่ว่าที่เขาเสียเพราะว่าอุบัติเหตุคือพอวีซ่ามันผ่านนะครับมันจะส่งเมลมาทั้งเมลที่สมัครและเมลส่วนตัวของผู้ข อ คือเขาก็รู้ว่าเขาผ่านเขาก็เลยเหมือนฉลองกันอะไรเงี้ยแล้วเขากับแฟนนะครับรถไปซื้อเหมือนไปซื้อของไปซื้ออาหารอะไรเงี้ย คร ับ แล้วโดนรถชนแฟนเขาว่าสาหัสแต่ตัวเขาว่าเสียเลย โอ้โหแล้วเหมือนกับวิญญาณก็ใจจดใจจ่อเนาะนะครับกับสิ่งที่กำลังแบบเหมือนกับอนาคตข้างหน้าที่รออยู่กำลังจะได้ไปอยู่ประเทศนั้นแล้วอ่ะ ผมเล่าให้พี่เก่งฟังเมื่อกี ้ หลังไหนมีเสียงมาหอนพี่เก่งบอกไปจุดธูปบอกเขานะว่าเพราะผมอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ผมยังทำงานอยู่ไง ที่เราให้พี่โก้ฟังตะเกียนะ ใช่พี่โก้ใช่ไห ม แล้วผมจะบอกว่าไอ้พี่ได้กลิ่นธูปอ่ะอาจจะเป็นธูปผมก็ได ้เดี๋ยวกลิ่นธูปเราคือเราจุดธูปอยู่นู่นนะมันจะมาถึงพี่ได้ยังไงอ๋อ ผมไม่รู้แต่ว่าผมจุดจริงๆพี ่เหรอ ใช่ครับผมจุดบอกเขาว่าพี่ผมไม่เอ่ยชื่อนะผมบอกพี่ผมขอเล่าเรื่องของพี่นะเพราะว่าผมเป็นแฟนรายการนี้แล้วก็อย่างน้อยมันเป็นเรื่องที่ให้คนอื่นรับรู้ว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ว่าเอามาลบหลู่หรืออะไรยังไง ครับ แล้วผมก็ปักไว้ หรอ แล้วพอเข้าเลยพี่เขาโทรมาว่าเดี๋ยวรอเข้ารายการนะแล้วพี่ก็บอกพี่ได้กลิ่นทูบผมก็ยังงงว่ามันจะนั่นหรือแต่ผมจุดแล้วปักไว้เมื่อสักพักเนี่ยครับ โอ้โหมันจะบังเอิญขนาดนั้นจริงเลยเหรอเนี่ยออฟเอ้ยพูดแล้วขนลุกเนี่ย อันนี้เรื่องจริงที่แล้ววันที่เขาทำเผานะครับคือวันที่ผมรับวีซ่ามาคือวันแรกที่เขาเสียแล้วเขาเอาไว้3คืนวันที่เผาอะผมยอมลางานแล้วขับรถไปเพื ่ อไปบอกเขาว่าพี่สิ่งที่ผมสัญญากับพี่ไว้นะผมจะทำให้พี่ผ่านให้พี่ได้ไปที่นู่น อ ะผมทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยผมยังไปเคาะโรงบอกแกอยู่เลยนะ โอ้โหนะนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะออฟนะ ใช่พี่แล้วมันคือผมก็ไม่เคยเจออะไรขนาดนี้นะไอ้เรื่องที่ว่าผมเจอเมื่อที่ผมเล่าเมื่อ20ปีที่แล้วมันยัง มันดูธรรมดาไปเลยนะเพราะว่าคือเราขับแล้วเขาก็มีคนนั่งไปกับเราด้วยนะฮะซึ่ง พี่ที่มาข้างก็ไม่ได้บอกเราซึ่งเราก็คิดว่าคงเป็นลูกค้าด้วยความที่เป็นลูกค้าเราก็คงไม่อยากไปรับมาล้วงอะไรมากอะเน า ะ ใช่ครับเพราะว่าเห็นเขาเอนตัวนอนปุ๊บเราก็เขาคงตื่นเช้าอะไรเงี้ยซึ่งผมเพิ่งมารู้จากแม่เขาว่าเขาไม่เคยมาจากสุรินทร์เลยเขาเป็นคนสุรินทร์คือเขาอยู่ที่สุรินทร์ตลอดแล้วถ้าเขามาจากสุรินทร์ผมคิดอย่างเงี้ยถ้าเขามาจากสุรินทร์เขาคงเหนื่อยจากการเดินทางเขาก็เลยมานอนบนรถแต่ก็ตะกิดตะขวงใจตรงนี้ว่าเฮ้ยแล้วเขาจะเซ็นมอบอำนาจให้เราไปรับทำไมในเมื่อเขามาเอง นะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งนะออฟนะ ใช ่ครับได้เลยครับขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดเดียวสั้นๆเลยครับออฟนะฮะเราเปิดร้านอะไรอยู่ครับตอนนี ้ผมก็รับทำบัญชีทำวีซ่าให้คนไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับทำเอกสารไม่ได้ ทำเอกสารนะฮะสำหรับใครที่อยากไปต่างประเทศอ่ะแล้วก็ลองดูแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าแวะเวียนไปเจอกันที่พัทยาตอนนี้ก็ยังอยู่พัทยาอยู่ ครับอยู่คร ับ นะฮะก็ลองแวะไปดูกันได้ก็คงจะมีร้านลวงร้านอยู่แถวไหนครับ ของผมอยู่เขตหนองปลาไหลครับนอกพัทยาออกมาหน่อยนึง นะฮะได้ขอบคุณมากนะครับออฟ ครับผม ได้ครับขอบคุณมากนะครับ มันมีเรื่องอีกแต่ผมจะฝากไว้เรื่อยๆแต่ขอคิดด ี เทลก ่ อน ได้จ้ะนะลองนึกดูแล้ววันไหนว่างก็โทรมาเล่ากัน ได้ครับพี ่ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ ครับผม ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ Smile Talk The Shock The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ 90's Shock พี่พูดครับกลับไปที่เรื่องที่บอกว่าทั้งกลุ่มเลยจูนตรงกันหมดเป็นยังไงครับเรื่องนี ้ก็พี่เนี่ยคือพี่เป็นคนชอบถ้าเกิดสมมุติว่ามีโอกาสพักร้อนนะคะจะพักกันช่วงปีใหม่ก็จะไปป่ากันเข้าป่ากันจะหาป่าแม่น้ำน้อยป่าไหนแบบที่หน้าไปสวยๆอะไรเงี้ยก็จะไปแล้วมีโปรแกรมหนึ่งที่เดชนะมณฑลสิงห์เขาได้มาเขาบอกว่าเอ้ยปีอุ้ยสวยมากอะไรเงี้ยก็เข้ากองลานนะฮะพี่ก็แบบเอ้ยไปยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไปได้เพราะว่าเป็นศูนย์ศึกษาชาวเขาไงก็จะมีลูกศิษย์เนี่ยเป็นชาวเขาเยอะก็บอกว่าไปนอนบ้านครูไทยไปนอนบ้านครูที่เคยเป็นลูกศิษย์พ่ออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออน่าสนใจโปรแกรมนี ้ ไปได้ไปนอนบ้านม้งอะไรเงี้ยก็ไปกันตัดสินใจเดินทางออกจากกรุงเทพไปตากใช่ไห ม แล้วก็จะไปงานแต่งงานต่อที่เชียงใหม ่ ก็ไปแวะตากก่อนปรากฏว่าวันนั้นไปถึงบ้านครูไทยก็เย็นแล้วอะไรเงี้ยก็มีโปรแกรมต่อเลยครูเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปนั่งห้างสองสัตว ์ แล้วห้างของโม้งเนี่ยเป็นลักษณะเป็นห้างที่เราต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปนั่งนะฮะต้นไม้สูงนะจะต้องปีนแบบเขาจะต่อเป็นไม้ขึ้นไปห่างพอสมควรแต่เขาขอคำสัญญาว่าห้ามปริปากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต ่ นะฮะแล้วครูเขาก็พูดติดตลกอ่ะแบบโรแมนติกมากใช้คำว่าไปฟังเสียงน้ำค้างตกกัน ครับ เราก็ไม่เข้าใจประเด็นนี้เราไม่เข้าใจเราคิดว่ามันโรแมนติกไงแต่จริงๆแล้วมันพอเข้าไปถึงเนี่ยระหว่างทางเนี่ยพี่ก็ปวดท้องฉี่ก็เลยบอกว่าแวะก่อนละกันก่อนที่จะเข้าไปนั่งห้างในระยะเวลานานเนี่ยก็ปวดทุกข์กันก่อนเลยก็ลงไปฉี่ข้างทางกันแต่ก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยด้วยความรู้สึกของเราที่ไปป่าบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเสร็จปรากฏว่าระหว่างที่พี่กำลังเดินมาขึ้นรถอ่ะพ ี่ เห็นนกอ่ะนกที่ลักษณะเหมือนนกฮูกอ่ะแต่มันบินเหมือนเหยี่ยวอ่ะม ัน ล่อนอ่ะมันล่อนมาแล้วมันก็เบี่ยงหน้ามาทางเราอ่ะแต่ตาแดงตามแดงมากเลยนะตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเจอสัตว์ตัวแรกละใช่ไหมฮะพอไปถึงจอดรถแล้วต้องเดินอีกประมาณ3กิโลเดินเข้าไปนั่งห้างนะฮะระหว่างจอดรถเนี่ยม้งคนที่พาไปเนี่ยก็เป็นพรานด้วยเป็นครูด้วยใช่ไหมฮะ ครับ เขาบอกว่าวันนี้คือเขา บ่นให้ฟังว่าวันนี้ป่าปิดไม่รู้ว่าใครปิดป่าเอาไว ้ เขาก็ทำพิธีเปิดป่าเอาใบไม้เนี่ยนะฮะเขาท่องคาถาอะไรเขาไม่รู้แล้วเขาก็เอาใบไม้เนี่ยพลิกหงายขึ้นแล้วก็ตักน้ำดื่ม ครับ แล้วก็ให้พวกเราดื่มอะไรเง ี ้ยแล้วก็ดื่มน้ำจากรอยเท้าสัตว ์ นะฮะก็เป็นน้ำในแอ่งพี่ก็แบบเอ๊ะจะดื่มดีไหมวะเออเขาทำก็ทำ ครับ แล้วตอนนี้พี่ก็เดินตามเขาเข้าไป3กิโลเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ไม่มีสัตว์สักตัวมันเงียบมากเลยอ่ะปรากฏว่าไปถึงห้างที่นั่งใช่ไหมฮะพี่ก็ปีนขึ้นไปนั่งกันพอสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยมันยังไม่มืดนักไง ครับ แต่พอเข้าไปเนี่ยพอสักพักหนึ่งขึ้นไปนั่งบนห้างแล้วเนี่ยพอความมืดเข้ามาแทนที่จริงๆแล้วอ่ะมันมืดมากขนาดที่เอามือขึ้นมาส่องตรงหน้าเราอ่ะใกล้จมูกมากยังมองมือตัวเองไม่เห็นนะ มืดตึ๊ดจริงๆ มันมืดมากๆแล้วมันก็เงียบมากๆอ่ะ ครับ ก็พี่เขาบอกว่าไปฟังเสียงน้ำค้างตกได้ยินเสียงจริงๆนะเสียงมันดังแปะแปะแปะแบบเสียงน้ำค้างตกอ่ะ ครับ มันเงียบสงัดขนาดนั้นก็นั่งเอ๊ะทำไมไม่มีสัตว์ไม่มีเสียงใดๆเลยนะจนประมาณนั่งอยู่ประมาณ3ชั่วโมง ครับ ก็เริ่มเมื่อยเริ่มอึดอัดกันพี่ก็ขยับตัวขยับตัวคือเรานั่งบนกิ่งไม้ใช่ไหมมันมีห้างเพิงเล็กอ่ะแต่นั่งกัน6คนนี้มันก็แบบค่อนข้างจะเบียดพี่ก็ขยับตัวพอขยับตัวเออตรงนี้สบายขึ้นพี่ก็นั่งสบายสบายอยู่สักประมาณ10นาทีไม่ถึง5นาทีได้มั้งแล้วพี่ก็มันนิ่มไงพี่ก็จับลงไปพี่ลองก้นเราอ่ะมันคล้ายๆบ่าคนมันคล้ายๆบ่าคนพี่ก็จับไปอีกข้างนึงเอามือตอนนี้ใช้สองข้างจับมันก็เหมือนบ่าคนจริงๆอ่ะ มีความรู้สึกนุ่มๆ นิ่ม ๆมันไม่นิ่มมันมีช่วงไหปลา อ นึกออกไหม ครับผม แต่ตอนนี้เราก็นึกอยู่ว่าที่ท่าที่รองก้นเรามันเป็นบ่าคนจริงๆต้นไม้สูงขนาดนั้นบ่าคนที่ไหนมันจะสูงขนาดนั้นไง ครับผม พี่ก็เลยเริ่มอึ้งแบบพี่ก็เงียบอ่ะแล้วก็ตอนนี้ในใจนึกตาใหม่นะแล้วหัวมันไปไหน ครับผม หัวมันน่ะไปไหนใช่ไหมที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันอะไร ครับ พี่ก็เลยเริ่มกระเถิบกลับมานั่งตรงพี่เพราะว่าเขาขอคำสัญญาไง ครับ ห้ามพูดห้ามปริปากห้ามร้องห้ามใดๆทั้งสิ้น ครับ ให้เงียบอย่างเดียวพี่ก็กระเถิบค่อยๆเลื่อนตัวมา ครับ แล้วตอนนี้ก็มีมือมาสะกิดพี ่ แล้วก็มีเสียงกระซิบว่าลื้อเงยหน้าขึ้นมองข้างบนหน่อย โอ้ยพี่ปุ๊ก นั่นคือเพื่อนพี่นะเพื่อนพี่สะกิดอ ่ ะ เดี๋ยวก่อนนะใครเป็นคนสะกิดนะ เพื่อนเรา เอาเพื่อนพี่ปุ๊ก เพื่อนเราสะกิดแล้วก็บอกว่าลือช่วยมองขึ้นข้างบนว่าตาฝาดหรือเปล่า ครับผม นะคะพี่ก็เงยค่อยๆบอกค่อยๆเงยนะอย่างเงี้ยเสียงแบบกระซิบข้างหูเลยนะค่อยๆเงยนะเราก็เงยหน้ามองพอเงยหน้ามองข้างบนอ่ะมันเหมือนมันเป็นคนอ่ะ ครับผม แล้วมีแบบเหมือนมนุษย์ข้างขาวนึกออกไหมเป็นเงาอย่างนั้น อ ่ะแต่ว่าเราเห็นตาเขาอะตามันเป็นสีแดงอะทั้งที่เรามองมือเรายังไม่เห็นเลย ครับผมครับผม แต่เราเงยหน้าขึ้นมองเพราะว่าพอเงยหน้าขึ้นมองเนี่ยไอ้แสงจากบนท้องฟ้ามันจะส่องมาลงมาเห็นเงาไม้ใช่ไหม ครับผม เห็นต้นไม ้ครับ แต่ไอ้นี่มันบังมันชัดอะแต่ว่าไม่เห็นหน้าเห็นตาใดๆนะคะเห็นเป็นเงาเป็นเลย์เอาท์อ่ะแล้วก็ลงสีทึ บ แต่ว่าช่วงตาเนี่ยสีแดงพี่ก็แบบหลับตาใหม ่ ลืมตาอีก ครั้งหนึ่ง มันยังอยู่อ่ะตอนนี้แบบมันอึดอัดมากแล้วพี่ก็แบบ พี่ปุ๊กถามนิดนึงตอนนั้นในใจอยากจะร้องกรี๊ดออกมาดังๆหรือเปล่า พี่อยากจะร้องว่าแบบอะไรกันวะอะไรเงี้ยแบบพี่อยากจะร้องอย่างนี้มากกว่า ครับผม มันอะไรกันวะแบบคือคนหนึ่งคนเจอหนึ่งเรื่องมันแย่แล้วอ่ะ ครับผม แต่นี่มันเจอซ้ำอ่ะมันมีช็อกซ้ำอ่ะนึกออกไหม คร ับ ผม แบบมันมากกว่าหนังฝรั่งอีกอ่ะใช่ไหมพี่ก็แบบโอ้โหแบบแย่แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วก็เลยกลับ ตอนนี้พอขากลับเนี่ยพี่ก็ด้วยความเร่งไงทุกคนนี่ยังไม่บอกนะว่าเห็นหมดเหมือนกันหรือเปล่านะยังไม่เฉลยว่าใครเจออะไรบ้างแล้วตอนนี้พี่ด้วยความรีบพี่ก็ลงมาจากต้นไม้พี่ถอดรองเท้านะพี่ถอดรองเท้าพี่สั่งเท้าฟองน้ำไงก่อนตอนเด็กๆอ่ะพี่ใส่ฟองน้ำพี่ไม่อยากให้ไอ้รองเท้าฟองน้ำเนี่ยมันดูดไอ้ความชื้นแล้วมันติดเนี่ยพี่ถอดรองเท้าเดินเลยอ่ะ พื่อความเร็วอ่ะท ุ กคนเดินกลับด้วยความเร็วอ่ะในระหว่างที่เดินกลับพี่ก็ยัดไอ้รองเท้าเนี่ยใส่ย่ามนะปรากฏว่าใส่ไปสองข้างนะฮะแล้วพี่ก็เดินรีบเดินกลับปรากฏว่าระหว่างทางอันนี้พี่เล่าของพี่คนเดียวก่อนนะระหว่างทางพี่สะพายปืนอ่ะพี่เดินคนสุดท้ายถือไฟฉายแล้วก็สะพายปืนใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะแจกปืนว่าเกิดอะไรฉุกเฉินอ่ะเกิดอะไรฉุกเฉินยิงได ้ครับ คือแบบถ้าเกิดสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเห็นคนอย่ายิงเพราะว่าอาจจะเป็นพวกเดียวกันแบบอาจจะหลอนหรืออะไร ค ือเราได้รับบลิสมาก่อนที่จะเข้าไปแล้วไง คร ับ ตอนนี้ก็พี่ก็ปรากฏว่าปืนพี่เนี่ยพี่เดินคนสุดท้ายอ่ะปืนพี่โดนดึงตลอดเลยอ่ะ ครับผม แบบดึงพันท้ายปืนอ่ะดึงในลักษณะลงนะดึงแบบกระตุกลงพี่ก็กระชากกลับแต่ไม่หันไปมองอ่ะพี่ก็ตั้มเลยนะแล้วตอนนี้พอเดินไปได้สักระยะหนึ่งประมาณกิโลนึงมั้งลักษณะทางที่เปื่อยๆพอมันเหยียบอะไรลงไปเนี่ยมันจะรู้ว่าเราเหยียบอะไรไงพี่ก็ไอ้ความเร่งรีบก็รีบอ่ะนะแต่ว่ามันคาใจพี่ก็กลับถอยก้าวไปก้าวถอยหลังแต่ไม่ได้หันหลังกลับนะก ้ าวถอยหลังไปลองคำคำเอาเท้าคำคำดูทีนึงมันเป็นลักษณะเหมือนมือคนแล้วตอนนี้แบบเขาก็จับข้อเท้าเราไว้อะพี่ก็สะบัดเสร็จเราก็วิ่งแต่ว่าไม่มีเสียงหลุดนะ uh-huh. ก็ไม่อะไรไม่ร้องวีดร้องอะไรแต่แบบกลัวมากเลยป๋องแบบกลัวแบบกลัวประสาทเครียดมากเลยเครียดหมดเลยอะ uh-huh. แล้วตอนนี้ก็เดินต่อพอเดินต่อตอนนี้ไปเจอดงดอกฝิ่นไอ้ความผู้หญิงนะมันมีผู้หญิงอยู่3คน uh-huh. รุ่นพี่เราก็บอกว่าเฮ้ยเก็บดอกฝิ่นหน่อยเถอะ ครับ เพราะว่ามาแล้วอะแล้วมันไม่มีดอกฝิ่นอะไรมันต้องไปซื้อใช่ไหมคะตอนนี้ดอกฝิ่นเป็นไร่เลยอะแล้วดอกใหญ่สวยมากเลยก ็ เลยเข้าไปเด็ดกันพอไปเด็ดดอกฝิ่นสักพักหนึ่งก็มีเสียงรุ่นพี่เราอะผู้ชายบอกว่าเก็บอะไรอยู่ได้รีบๆเถอะเร็วๆแต ่ เขาไม่บอกว่าเขาเร่งมาเพราะอะไรไง คร ับ เราก็ไประหว่างที่เราหันหลังเขาบอกเร็วๆเร็วเดี๋ยวนี้เลยวิ่งเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้บอกไม่ต้องหันกลับนะวิ่งมาเลยนะอะไรเงี้ยเราก็วิ่งตามกันมาจนถึงรถปรากฏว่าถึงรถทุกคนกระโดดขึ้นรถหมดคนขับรถที่รออยู่ในรถน่ะเขาก็ไม่ยอมออกรถไงเราก็บอกว่าอ้าวออกรถสิอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรออีกคนนึงสิพี ่ เขาบอกว่าจะอีกคนนึงได้ยังไง คร ับ ก็พวกเดินสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกมีหลังพี่อีกคนนึง ครับ ป๋องคิดดูป๋องเป็นพี่ป๋องรู้สึกไง ก็รู้สึกช็อกสิครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เดินมาผมเป็นพี่ปุ๊กผมเดินคนสุดท้ายอ่ะ ใช่ไงแล้วแบบเราก็มีความรู้สึกว่า ครับ อะไรวะมีคนเดินตามหลังเรามาตลอดโดยที่เราไม่รู้เลยเหรออะไรเงี้ยโอ้โหแบบพี่ออกจากป่านะแล ้ วพี่ไม่อยากหยุดไงแต่ม้งอ่ะเป ็ นพรานอ่ะเผอิญว่าเขาไปเห็นสัตว์ตัวนึงอ่ะเป็นข้างอ่ะ ครับผม เขายิงมัน อ ่ะเขาจอดรถอ่ะม้งไงเขาไม่เข้าใจเราอยู่แล้วเราบอกว่าไม่ต้องเอาแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นแล้วอะไรเงี้ยเขายิงอ่ะแล้วยิงโดนตามัน โอ้ย แ ล้วยิงมันทำไมล่ะฮะ มันมีลูกไงมันก็ร่วงลงมามันก็ชักใหญ่เลยอ่ะเชื่อไหมว่าพอเขาเหวี่ยงขึ้นรถน่ะไอ้พวกจากข้างหลังรถที่นั่งอยู่กระบะหลังกระโดดมาหมดเลยอ่ะก็มีม้งคนนั้นน่ะนั่งอยู่กับข้าง ครับผม แล้ววันแบบพอออกมาก็ไม่มีใครพูดถึงอีกเลยไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเลย ครับผม จนกระทั่งออกจากเมืองตากข้างนั้นพอเขาทำให้กินนะก็ไม่มีใครกิน เป็นผมก็ไม่กิน ใช่ไหมมันชักต่อหน้าต่อตาเราเห็นน่ะ แล้วเจ้าข้างผมว่าเหมือนคนเหมือนกันนะ เหมือนมากเลยแล้วลูกมันเกาะนะเกาะแม่มันลูกมันเป็นน่ะ เออ แล้วหล่นมาคอหักตายอ่ะ ครับผม คือแม่ก็ชักลูกก็คอหักตายอ ่ ะมันบาปมากเลยอ่ะที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันโหดร้ายมากขนาดนี้อะไรเงี้ยก ็ ไม่สนใจเขาแกงให้กินนะทั้งแม่ทั้งลูกเลยเออแบบแล้วเราก็แบบเราไม่อยากกิน อ ่ะก็รีบกลับพอรีบพี่ก็เลยรีบไปเชียงใหม่ก่อนกำหนดอ่ะไม่อยู่แล้วตากไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่เราก็ไปนั่งริมติงกันไปนั่งแล้วก็ทุกคนก็พลั่งพลูเลยเห็นอะไรแต ่ ว่าคนที่เห็นเหมือนกับที่ข้างบน อ ่ะก็คนนั้นน่ะที่เป็นคนบอกว่าเร่งวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย ครับผม คือเขาเห็นปลาไอ ้ ตรงที่เราเก็บดอกฝิ่นกัน ครับผม เขาเห็นปลาสีแดงอ่ะ แล้วมันค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวจากในโดงอ ่ ะค่อยๆสูงขึ้นอุ้ย ครับ พี่ขนลุกมาก เหมือนกันครับผมมีอาการเดียวกัน เออแบบเพราะว่าเขาบอกว่ารีบเข้าวิ่งมาเลยอะไรเงี้ย ครับผม เราในขณะนั้นที่เขากำลังตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไงแล้วพวกเราก็วิ่งแบบจ้ำมาเออแบบแล้วคนที่นั่งอยู่คือ5คนทุกคน ครับ โดนหมดเลย ทุกคนเจอหมด ยกเว้น1คน นั่นก็คือ คนที่บอกว่าพ่อเขาเป็นผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะชาวเขาเนี่ย ครับผม เราก็หาสาเหตุไม่ได้ใช่ไหม ครับผม นั่งคุยกันไปคุยมาพี่ก็เห็นเหรียญที่คอเขาอะพี่บอกห้อยพระอะไรอะ ครับผม พี่ก็ห้อยนะพี่ห้อยสมเด็จสิริพรน่ะ ครับผม เออพี่ก็ห้อยพระทุกคนห้อยพระหมดเลยแต่ทำไมเรารับเต็มๆอะไรเง ี้ ยทำไมเขาไม่รู้เรื่องเขาบอกเออพวกลือเป็นไรกันนะเห็นลูกลี้ลูกลนแล้วก็แบบเขาบอกก็เขาไม่ให้ร้องเขาไม่ให้พูดเขาไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นนั่นอะไรเง ี้ ยเขาบอกเออนั่นสิก็เห็นแบบพวกลือร้อนลนกันอะไรวะกลัวอะไรกันนักหนาแล้วตาแหกตาเหลือกอะไรตั้งแต่ละ โดนว่าอีก อะไรอย่างเงี้ยเขาคือพอเขาไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่าคือเขาเพิ่งรู้ไงว่าที่เราเป็นอาการนั้นเพราะอะไร ครับผม แต่เขาไม่เห็น เขาห้อยพระอะไรพี่ปุ๊ก เขาให้พระเจ้าตา โอ้ยสาธุ แล้วไอ้เรื่องตรงนี้นะนี่พี่เล่าแล้วพี่แบบพี่ก็ไปงานเลี้ยง พอนั่งเคลียร์กันทุกคนเห็นหมดเลยนะเข้าไป5คน ค แต่ไม่เห็นอยู่คนเดียวก็คือ คนที่ห้อยพระเจ้าตากแต่เขารู้ได้เขาแบบอาการเย็นอาการอะไรเนี่ยแต่เขาไม่เห็นเท่านั้นเองคือเขามีความรู้สึกวูบมีอะไรโดนผ่านตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเพียงแค่เย็นๆแต่เขาไม่ทันรู้สึกไงเขาก็รู้ว่าเป็นอากาศป่า ครับ หน้าหนาวธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปนั่งคุยกันที่เชียงใหม่เสร็จพอเขาเข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรขากลับเนี่ยคนเนี้ยคนที่ห้อยพระเจ้าตากในขับรถแล้วพี่เป็นคนนั่งหน้าที่เป็นดีเจจะเปิดเพลงไม่ให้ง่วงไงเพราะว่าเราเดินทางใช่ไหมคะปรากฏว่าพี่มาถึงจังหวัดตากเนี่ยประมาณเที่ยงคืนก็แวะกินข้าวต้มกันก่อนถึงตากนิดนึงแถวก่อนถึงเมืองอะนะคะม ัน จะมีร้านข้าวต้มเยอะๆอ่ะแถวนั้นปรากฏว่าก็อิ่มหนีพีมันเสร็จพี่ก็ผ่านน่ะปรากฏว่าพอมันพี่ก็เหมือนคล้ายๆหลับไหลกันมาแล้วตอนนี้มันมีเพลงพอมาถึงสี่แยกหนึ่งเพลงมันก็ปึ๊กขึ้นมามันเป็นเพลงพระเจ้าตากอ่ะ ของคาราบาว พระเจ้าตากเนี่ยโอ้โหแบบ ทุ กคนในรถที่หลับๆนั้นลุกขึ้นมานั่งแล้วก็บอกคนที่ขับรถบอกว่าเลี้ยวเข้าไปศาลพระเจ้าตากเลยเลี้ยวเข้าไปเดี๋ยวนี้เลย ครับผม เราไปไหว้ข้างนอกก็ได ้ พี่ก็เลยไปไหว้ท่าน ครับผม ไปยืนไหว้นอกรั้วเพราะเขาปิดแล้ว แล้วเทปที่ใส่ไปนี่คือเทปคาราบาวหรือเปล่าพี่ ไม่ใช่ แต่เพลงที่ดังที่ได้ยินคือเพลงเจ้าตากของคาราบาวโอ้โหพี่ปุ๊กมันมากครับผมได้ฟังเรื่องมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นถึงตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มันมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ระยะเวลาในการคุยกันนานแต่ผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าฟัง The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เรียบร้อยแล้วนะมีนะสวัสดีครับมีน สวัสดีครับ โอ้นี่ดีเลยชัดเจนเลยนะครับมีนครับมาเพราะว่าถึงเรื่องนี้นะครับชื่อพาร์ทเมนต์เราจะไม่พูดถึงกันนะ ครับ โอเคครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ก็เรื่องมีว่าคือตอนเข้าเรียนมหาลัยปีหนึ่งครับครับก็ด้วยความที่ว่าบ้านเราอยู่ไกลใช่ไหมครับก ็ เลยต้องไปอยู่หอหออยู่ปีหนึ่งพอเข้าไปวันแรกก็คือด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กใหม่เป็นเด็กที่คือแบบบ้านอยู่ไกลพ่อแม่ก็เลยต้องช่วยขนของเข้ามาอยู่ที่หอ ครับ ซึ่งหอเนี้ยเราก็ ่ะเราก็คือไม่ได้คิดอะไรมากก็คือแบบเอ้ยมันว่างก็เลยเข้าไปอยู่ครับก็เลยเข้าไปอยู่คือแรกก็คือเอาขนตู้เย็นตู้เสื้อผ้าขนเตียงขนอะไรเข้าไปในหอใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอคืนแรกที่เข้าไปอยู่คืนแรกที่เข้าไปอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กเนาะก็ไม่รู้จักการเขาเรียกว่าไม่รู้จักการไหว้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้จักการไหว้จุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือก็คือพอไปถึงด้วยความที่ว่าเราขนของขึ้นมาชั้น4เหนื่อยแล้วก็เลยนอนเลยใช่ครับพอนอนเสร็จก็มาแบบได้ยินเสียงเคาะประตูจะบอกก่อนว่าประตูมันจะเป็นประตูพอเปิดประตูเข้ามาที่หอนะครับเปิดประตูซ้ายมือจะเป็นประตูห้องน้ำ ครับ ครับแล้วก็ตรงประตูตรงข้ามกับประตูห้องน้ำก็จะเป็นประตูระเบียงข้างหลังแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกเสร็จปุ๊บพอได้ยินเสียงเคาะตอนประมาณตีหนึ่งตีสองอะครับก็คือด้วยความที่ว่าเราก็เหนื่อยและงัวงเงียก็คือกึ่งหลับกึ่งตื่นเสร็จปุ๊บพอแล้วก็ลืมตาดูคือใครมาเคาะอาจจะเป็นพ่อหรือแม่หรือเปล่าที่ว่าแบบให้ลูกลืมของไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยสลืมสลือลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ครับ ยืนอยู่หลังระเบียงพอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังระเบียงก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คือเอ้ยตาฝาดหรือว่าเราคงจะแบบว่างงเงียไปเองอะไรอย่างเงี้ยครับก ็ เลยคือแลกผ่านไปเสร็จปุ๊บก็คือยังไม่เท่าไหร่เสร็จปุ๊บพออีกสักพักนึงก็ก๊อกก๊อกก๊อกอีกแล้วก ๊ อกก๊อกก๊อกพอก๊อกก๊อกก๊อกครั้งที่สองเนี่ยครับมีคือข้างนอกมันจะแบบข้างนอกตรงเขาเรียกว่าตรงทางบันไดโถงบันไดที่เราจะเดินขึ้นมามันจะเปิดไฟไว้ตลอด24ชั่วโมงอะครับคือถ้าเป็นกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟไว้เอ๊ะมีรอยคือประตูมันก็จะเป็นร่องอะครับก็คือก็เห็นให้มีรองเท้าคู่หนึ่งคือมีเงาเท้าคู่หนึ่งฮะเราก็เลยแบบลุกไปเปิดอ้าพอเปิดก็ไม่มีใครพอไม่มีใครเสร็จปุ๊บแล้วก็คือปิดประตูเสร็จปุ๊บก็คือเข้ามานอนต่อ ครับ พอเข้ามานอนต่อเสร็จปุ๊บนอนไปได้รู้สึกประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณถัดมาประมาณตีสามครับตีสามก็รู้สึกแบบคือหลับสนิทแล้วก็แบบอยู่ดีก็คือแบบคันหน้าจักรจีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณงั้นเสร็จปุ๊บก็เลยแบบเอามือปัดด้วยความที่ว่าเราเอามือปัดก็คือปัดซ้ายปัดขวาแต่ว่าไม่ได้แบบเอามือไม่ได้คือเอามือลูบหน้านะคือเอามือแค่ปัดเสร็จปุ๊บจนเรารำคาญเรารำคาญมากเราก็เลยแบบเหมือนแบบโมโหเหนื่อยก็เหนื่อยและอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วก็เลยลืมตาจะลุกขึ้นมาดูว่ามันมีอะไรติดอยู่ที่หน้าเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ออกมาจากกำแพงหัวเตียงโผล่ออกมาจากกำแพงหัวเตียงที่เรานอนนะครับ ครับ ครับแล้วไล่ผมของเขาที่มันปะบ่าไล่ผมเขาที่มันปะบ่าคือหน้าเขาก้มเข้ามาหาหน้าเราเนี่ยครับฮะแล้วไล่ผมก็คือมาโดนหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็คือแบบคือด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยอะไรเงี้ยครับก็คือแบบคือเข้าใจคำแรกก็คือของคนแบบว่าคนเจอผีเลยครับว่าแบบว่ามันเป็นยังไงก็คือแบบนโมตัสสะอะไรก็คือท่องไม่ถูกแล้วครับแล้วเสร็จปุ๊บพอก็คือนึกถึงพ่อนึกถึงแม่บอกว่าก็คือแบบ คือให้แบบคุ้มครองหนูนะคุ้มครองลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็พอนึกถึงพ่อนึกถึงแม่เขาก็หายไปพอหายไปเสร็จปุ๊บหายไปเสร็จปุ๊บเขาก็มาโผล่อีกมาโผล่อีกยืนอยู่ข้างตู้เย็น หรอ มายืนอยู่ข้างตู้เย็นแล้ว ที่สำคัญคือเขาเอาแขนซ้ายเขาเท้าตู้เย็นเราเอาแขนซ้ายเขาเท้าตู้เย็นเรา ครับ ฮะแต่ว่าหน้าเขาไม่ได้มาเหมือนตอนแรกหน้าเขามาได้คือหน้าเละหน้าเละ หน้าเละเลย ใช่ครับมาด้วยความที่ว่าหน้าเละตาข้างนึงแดงแบบแดงก่ำสีเลือดเหมือนเขาเรียกว่าลูกตาจะถลนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับก็คือแบบตาแดงเป็นสีเลือดเลยแล้วทีนี้ก็คือพอเราเจอแบบนั้นเราก็คือเราก็ทำอะไรไม่ถูกนะครับก็คือบอกว่าก็คือเราก็นึกถึงคนที่เขาเคยพูดกันเวลาฟังเรื่องผีอะไรเงี้ยนะครับผมว่าถ้าไม่ไปนี่คือแบบจะแช่งแล้วนะอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บเขาก็หัวเราะหัวเราะจนแบบหัวเราะจนเหมือนแบบหัวเราะจนให้เรากลัวครับ ครับ ใช่พอหัวเราะจนให้เรากลัวเสร็จปุ๊บทีนี้เขาก็หายไปเลยนะครับหายไปเลยพอตื่นเช้ามาอีกวันนึงก็เลยไปเล่าให้เพื่อนที่คณะเดียวกันฟังก็ให้ไปเล่าให้เพื่อน ให้เพื่อนฟังเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ไม่เชื่อเพื่อนก็คิดว่าเฮ้ยคิดไปเอง อ ะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ชวนกันมานอนสองคนก็จะบอกว่าเตียงก็ประมาณ5ฟุตนะครับเตียงประมาณ5ฟุตเพื่อนผู้หญิงก็นอนด้านซ้ายผมก็นอนตรงกลางแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งคือนอนด้านขวาของเตียงเสร็จปุ๊บคืนนั้นผมไม่แน่ใจว่าประมาณกี่โมงอันนี้คือคืนที่2คืนที่2เสร็จปุ๊บเพื่อนผู้หญิงบอกว่าเขาอะได้ยินเสียงเคาะประตูมาจากในห้องน้ำพอก็เสร็จปุ๊บเขาก็รู้สึกแบบเหมือนกึ่งกลัวกึ่งไม่กลัวอันนี้ก็คือแบบเขาเล่าให้ฟังนะครับว่ากึ่งกลัวกึ่งไม่กลัวเขาก็แบบลุกขึ้นไปเปิดประตูห้องน้ำเปิดไฟเขาก็ได้ยินเสียงน้ำอ่ะมันไหลทั้งที่เรานอนกันอยู่ทั้งที่เรานอนกันอยู่แล้วน้ำมันไหลเอง ครับ พอถัดไปสักพักหนึ่งเขาก็เลยปลุกผมกับปลุกเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาบอกว่าห้องน้ำมึงอ่ะขอโทษนะครับห้องน้ำมึงอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ดีน้ำก็ไหลอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทุกคนก็คืออ่ะไม่คิดอะไรก็คือเดินไปดูใหม่ก็คือน้ำก็ไม่ได้ไม่ไหลแล้วพอเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้ก็เพื่อนผู้หญิงก็เจออีก ครับ ทีนี้เพื่อนผู้หญิงก็คือเจอว่าเขาคนนี้นะครับโผล่หน้ามาจากประตูห้องน้ำคราวนี้โผล่หน้ามาจากประตูห้องน้ำครับโผล่หน้ามาจากประตูห้องน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็ชี้หน้าเพื่อนผมบอกว่ามึงอยากลองดีกับกูใช่ไหมใช่ครับพอเท่านั้นแหละเพื่อนผมก็เลยทีนี้ก็คือแบบนอนไม่หลับกันแล้วคือต่างคนต่างนอนไม่หลับกันแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าคือนั่งคุยกันคือพูดง่ายๆก็คือเหมือนประมาณว่าเริ่มกลัวกันหมดแล้วก็คือมานั่งคุยกันนั่งคุยกันบนเตียงไม่กล้าลงจากเตียงเพราะแบบเหมือนประมาณว่าคิดว่าอยู่บนเตียงมันคงปลอดภัยที่สุดและอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ พออยู่บนเตียงแล้วจะบอกว่าเตียงที่ผมที่ผมนอน อ ่ะคือข้างใต้มันไม่ได้เป็นเตียงคือประคับข้างใต้มันมีรู อ๋อแล้วยังไงต่อ แล้วทีเนี้ยก็คือไอ้เตียงเนี้ยครับมันก็ อยู่ดีมันก็คือแบบโยกโยกโยกโยกโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยครับ โยกแบบเหมือนกับมีใครมาเขย่าเตียง ม ีเหรอ ใช่ครับมีใครมาเขย่าไม่เขย่าเตียงอ่ะฮะเสร็จปุ๊บเพื่อนผู้ชายผมอ่ะก็เลยก้มลงไปดูก้มเหมือนเรานั่งขัดสมาธิอยู่ข้างบนเตียงครับเพื่อนผู้ชายผมก็เลยก้มลงไปดู ครับ ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอ่ะใช้เท้าอ่ะกำลังแบบคือใช้เท้ากำลังถีบเตียงข้างใต้อ่ะครับถีบเตียงข้างใต้เสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งคือผมย้ายออกเลย โอ้โหย้ายออกทันทีเลยเหรอจะเจอเหตุการณ ์ย้ายออกทันทีเลยครับก็คือค่ามัดจำก็คือไม่เอาแล้วก็คือมัดจำ3เดือนเดือนละ 4,000 ก็คือ 12,000 บาทก็คือทิ้งเลยไม่เอาเลยก็คือย้ายไปอยู่กับเพื่อนที่ห อ ที่หอนี้ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็คือสงสัยว่าทำไมเขาถึงเจอมาในแบบในรูปแบบนี ้ครับ อะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบพากันไปที่หอนั้นเลยพากันไปที่หอนั้นบอกว่าเนี่ยมาคืนที่3เนี่ยมาวันที่3เนี่ยคือจะมาเก็บของออกแล้วคือจะมาคือเราเรียนกันเลิกประมาณทุ่มหนึ่งอะครับฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปเก็บของออกไปอยู่บ้านก็คือเพื่อนอะจะเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน ครับ ใช่ก็คือจะเช่าบ้านอยู่ด้วยกันประมาณ6คนรวมเราก็เป็น7อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทีนี้ก็พอเข้าไปอยู่พอ1ทุ่มปุ๊บกว่าจะเก็บของกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะขี่รถมาถึงหอก็ประมาณเกือบจะทุ่มครึ่งเกือบจะทุ่มครึ่งเสร็จปุ๊บพอไขคือจะบอกว่าหอเนี่ยมันต้องไขกุญแจก่อนเข้าหอเพื่อที่เขาจะระวังโจรหรือระวังบุคคลภายนอกอะไรเงี้ยครับ ครับ ใช่พอไขไปปุ๊บก็คือยังไม่ทันไขก็คือประตูก็แก๊กแล้วก็เปิดแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนึงเดินสวนออกเราไปแล้วเพื่อนผู้หญิงคนที่บอกว่าที่เจอก็บอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยที่กูเจอเมื่อคืนผู้หญิงคนเนี้ยแหละใช่เลยจำหน้าได ้แต่คือเขาไม่ได้มาหน้าเละเหมือนที่ผมเห็น คร ับ ใช่ก็คือแบบเขาก็บอกว่าเขาจำได้เลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยเนี่ยแหละคนที่มาเปิดประตูเนี่ยที่กูเห็นเมื่อคืนเขาก็เลยว่าอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บผมว่าขนของขนตู้เย็นขนของที่อยู่ในห้องเราทั้งหมดอ่ะกลับไปอยู่กับเพื่อนที่บ้านที่เช่าไว ้ ฮะเสร็จปุ๊บพออีกสักพักหนึ่งประมาณพอขนของเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็คือพี่เจ้าของพี่ที่ดูแลหอหรือว่าเจ้าของหอเนี่ยครับเขาก็คือยังอยู่ยังเฝ้าหอตรงนั้นอยู ่ ด้วยความที่ว่าเพื่อนของผมสงสัยก็เลยเดินเข้าไปแบบเป็นนักเลงมากเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงแต่คือแบบว่าเป็นผู้หญิงสวยได้เป็นดาวของคณะอะไรเงี้ยแต่คือแบบเดินห้าวเข้าไปถามเขาเลยว่าพี่หอเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคือเนี่ยเพื่อนมาอยู่ได้แค่2วันเพื่อนมาอยู่ได้แค่คืนเดียวก็คือเจออะไรแบบแปลกๆเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมาแบบมาน่ากลัวมากอะไรแบบเนี้ยครับคืออยู่ดีๆก็โผล่ออกมาจากกำแพงอยู่ดีๆก็ไปเดินอยู่หลังระเบียงอยู่ดีๆก็มาเคาะประตูอย่างเงี้ยครับพี่เจ้าของหอเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า มันเป็นอย่างนี้นะน้องตอนที่ก่อนที่จะสร้างหอเนี่ยนะครับข้างหลังตรงออฟฟิศของเขาเนี่ยมันเป็นป่าหมดเลยมันเป็นป่าหมดเลยในระหว่างที่เขากำลังสร้างตึกที่ผมเข้าไปอยู่อ่ะในระหว่างที่ผมกำลังสร้างตึกในระหว่างที่เขากำลังสร้างตึกเข้าที่ผมเข้าไปอยู่ใช่ไหมครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าตรงเนี้ยมันเป็นป่าแล้วตรงที่พี่อยู่ตรงเนี้ยออฟฟิศตรงเนี้ยมันก็เป็นป่า แล้วมีอยู่วันหนึ่งนะฮะมีนักศึกษาเหมือนกันเป็นผู้หญิงเขาก็บอกว่ามีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งวินมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะกลับห อ แต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้มาแค่คันเดียว คือ ปกติคนเราถ้านั่งวินมอเตอร์ไซค์มันก็จะคือเขาก็จะมากับวินแค่คนเดียวใช่ไหมครับ ใช่ แต่อันนี้คือวินตามกันมาทั้งกลุ่ม มาทั้งกลุ่มคือไงคือขับรถมาเหมือนมาเป็นเพื่อนเพื่อนกันอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับมาคือเหมือนเรามาเป็นเพื่อนกันเลยเหมือนขับมาเป็นเพื่อนกันแก๊งๆอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บก็ลุมข่มขืนผู้หญิงคนนั้น อะไรนะขออีกทีครับ ลุมข่มขืน ลุมข่มขืนผู้หญิงคนนั้น ใช่พอลุมข่มขืนผู้หญิงคนนั้นเสร็จปุ๊บทีนี้เหมือน เขาที่พี่เจ้าของหอเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าก็เหมือนประมาณว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาก็เลยฆ่าผู้หญิงคนนี้เพื่อที่จะเหมือนว่าปิดปากหรือว่ากลัวเรื่องมันจะแดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพอเขาลุมข่มขืนเสร็จปุ๊บแล้วช่วงนั้นอ่ะไอ้ข้างออฟฟิศของพี่เขาอ่ะมันยังเป็นโพงหญ้าอยู่มันยังเป็นโพงหญ้าสูงแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรข้างใต้มันจะเป็นน้ำอะครับฮะแล้วคือเขาก็เอาศพพอข่มขืนคือข่มขืนตรงข้างทางนะครับข้างทางซึ่งตรงนั้นอ่ะแต่ก่อนคือมันยังไม่มีออฟฟิศของพี่เขา เป็นพื้นที่รกร้าง ใช่ประมาณนั้นครับเสร็จปุ๊บพอข่มขืนอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาข่มขืนกันกี่คนอะไรยังไงพอข่มขืนเสร็จเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาวิธีไหนมาแบบมาปิดปากผู้หญิงคนนี้เข้าใจไหมครับ เขาก็เลยเอาก้อน หินก้อนหนึ่งทุบไปที่หัวของผู้หญิงคนเนี้ยครับทุบจนผู้หญิงคนเนี้ยคือ เสียชีวิต ตายใช่ครับคือตายตรงนั้นแล้วทีเนี้ยคือศพมันก็คือหัวจุ่มลงไปในน้ำแต่ว่าขาชี้ออกมาขาชี้ออกมาแล้วทีนี้ก็คือเหมือนประมาณ 2-3 วันนะครับคนที่อยู่ละแวกแถวนั้นเขาก็เขาก็ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นหมาเน่าหรือว่ากลิ่นอะไรตายเขาก็เดินไปหาดูอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยเจอว่ามีเด็กถูกฆาตกรรมอยู่ตรงนี ้ ใช่ครับมีเด็กถูกเด็กผู้หญิงถูกฆาตกรรมอยู่ตรงนี ้ครับ ใช่ครับแล้วทีนี้เขาก็แบบเขาก็คือเหมือนว่าส่งตำรวจอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาให้เรียกเจ้าหน้าที่ก็คือเอาศพเนี่ยไปทำหน้าที่ของเขาต่อไปใช่ครับแล้วทีเนี้ยเจ้าของหอก็ถามผมมาว่าผู้หญิงที่น้องเห็นน่ะผมสั้นปะบ่าใช่ไหมเขาใส่ชุดนักศึกษากระโปรงพีชใช่ไหมผมก็บอกว่ากระโปรงอ่ะคือผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพีทหรือว่าอะไรที่มันเป็นจีบเยอะๆนะครับเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นหอตรงเนี้ยคือมีเหตุการณ์ตรงเนี้ยมาก่อนพอมีเหตุการณ์ตรงเนี้ยปุ๊บตรงนั้นเขาก็เลยเจ้าของที่เขาก็เลยถมที่โดยการที่แบบว่าถมที่พูดง่ายๆคือเหมือนประมาณว่าถมที่แล้วก็สร้างตึกขึ้นมา ครับ ใช่ครับแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ชั้น4ชั้นเดียวครับแต่คือหอนี้เขาจะผมจะบอกว่าหอนี้มีเรื่องแปลกอยู่อย่างนึงคือเขาจะไม่นับชั้น1เป็นชั้น1 อ้าวทำไมอ่ะเขานับเป็นชั้นอะไรเป็นชั้น G อย่างนี้เหรอเหมือนตามห้างอย่างนี้เหรอ เขาจะนับชั้น1เป็นชั้น4 หือ เขาจะนับชั้น1เป็นชั้น4ชั้นที่2เป็นชั้น3ชั้นที่3เป็นชั้นที่2 อ๋อคือไล่ลำดับไปเรื่อยๆ ใช่ครับ คือเตี้ยสุดคือตัวเลขเยอะสุด ใช่ครับแล้วหมายเลขห้องที่ผมอยู่เนี่ยมันก็เป็นเบอร์13ใช่มันเป็นเบอร์13แต่ขอไม่บอกตัวหนังสือข้างหน้าละกันมัน 13มันเป็นเลข13แล้วก็คือเราไม่ได้คิดอะไรอ่ะด้วยความที่ว่าตอนนั้นเรายังเด็กเนาะเราก็คืออยู่ได้ก็อยู่อะไรเงี้ยพอเจอเรื่องแบบนี้เสร็จปุ๊บพอมารู้ความจริงมารู้ความจริงเสร็จปุ๊บผมก็เลยคือไปทำบุญให้เขาพอไปทำบุญให้เขาเสร็จปุ๊บทำบุญแบบ3คนที่มาอยู่หอผมอ่ะที่ว่ามานอนด้วยกัน3คนครับ ก็เลยไปทำบุญให้เขาทำบุญให้เขาแล้วเพื่อนผู้หญิงก็ฝันว่าเพื่อนผู้หญิงก็ฝันว่าคราวหน้าอย่ามานอนสุ่ม4สุ่ม5อย่างนั้นเพราะว่าหอเนี่ยฉันแค้นแต่ผู้ชายคือนักศึกษาชายปี1ที่เข้าไปใหม่ทุกคนจะโดนหมดเลยครับทุกคนจะโดนหมดก็คือแต่บางคนเขาก็คือเหมือนเขาไม่กลัวเขาก็อยู่ได้แต่ว่าบางคนเขากลัว เขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ย้ายออกไป ใช่เขาก็คือทนอยู่จน3เดือนเขาก็ย้ายออก ฮะ ใช่ก็คือพอทำบุญเสร็จปุ๊บก็คือเขาก็มาเข้าฝันเพื่อนผมนี่แหละครับแล้วก็คือแบบคืออย่าแบบอย่ามานอนสุ่ม4สุ่ม5 พี่ฟังไม่ค่อยชัดครับนะช้าๆใจเย็นยังไงนะอย่านอนหลับสุ่ม4สุ่ม5 ใช่แบบอย่ามานอนหลับสุ่ม4สุ่ม5ตรงที่ที่เขาอยู่ ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะประมาณนี ้ใช่ครับ ก็คือมาจากเพราะว่านักศึกษาที่ถูกฆ่าข่มขืนนั่นแหละนะเสียชีวิตแต่วิญญาณยังคงไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่หน้าตรงนั้น ผมคิดว่าน่าจะอยู่นะตรงนั้นนะครับเพราะว่า1ก็คือหาญาติที่พี่เจ้าของหอบอกนะครับว่าคือหาญาติก็ไม่เจอแล้วก็ระบุไม่ได้ว่าน้องเขาว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นใครเพราะว่าเขาโดนทุบหัวจน จำไม่ได้เลย ใช่มันเละแล้วมันอยู่มันจมลงไปในน้ำเนี่ยคร ับ โอเคนะครับได้ครับมีนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะ ใช่ครับ โอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะ ครับ ครับผมสวัสดีครับ ครับ ผมสวัสดีครับ